तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगा तो ए पाकिस्तान तुम्हें चीर देंगे। Mixing. नजर उठा के जाति दे देखी हमारा हिंदुस्तान के, ए नजर उठा के जाति दे देखी हमारा हिंदुस्तान के, नजर उठा के जाति दे देखी हमारा हिंदुस्तान के, कदे जाति के रख दे हम अकेला पूरा पाकिस्तान, कदे अकेला पूरा पाकिस्तान के, करे जा चीर के रख दे हम। अरे जा चीर के रख दे बहार। अगर जा है